tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Sharp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 8. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. A większość polskich turystów postanowiła pozostać na RODOS, mówi wiceminister sportu i turystyki. Ustawa wprowadzająca 14. emeryturę jako stałe świadczenie weszła w życie. Wyższe rachunki za prąd, niższe obroty restauracji czy sklepów to dodatkowe skutki upału we Włoszech. A większość polskich turystów postanowiła pozostać na RODOS i kontynuować w czasy, powiedział Polskiemu Radiu przebywający na greckiej wyspie wiceminister sportu Andrzej Gutmostowy. W Grecji trwa walka z pożarami lasów i łąk. Na RODOS w ostatnich dniach ewakuowano 30 tysięcy osób, w tym około 1000 Polaków. Większość trafiła do innych hoteli i w bezpieczne miejsca, mówi wiceminister sportu. Które są już wszystkie, zostały autokarami rozwiezione albo do innych hoteli, albo w kierunku lotniska, jeżeli te osoby życzyły sobie powrotu do kraju. Z tego, co wiem, to większość, zdecydowana większość turystów chciała pozostać na RODOS tylko w północnej części, tam, gdzie nie ma żadnych pożarów, ani żadnych innych ryzykownych sytuacji. MSZ rekomenduje powstrzymanie się przed wyjazdem na RODOS i Korfu, które greckie władze uznały za niebezpieczne albo zamknięte dla ruchu turystycznego. Resort dyplomacji zaleca kontakt z ambasadą w Atenach i śledzenie jej komunikatów. Wejście w życie ustawy o 14. emeryturze to historyczny moment, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda i szef rządu odwiedzili dom seniora w Woli Karczewskiej na Mazowszu. Premier podkreślił, że jest to wyjątkowy moment w polskiej polityce senioralnej. Dzień, kiedy wchodzi w życie ta ustawa, jest dniem historycznym. To blisko 10 milionów naszych obywateli. Tak naprawdę to przecież nasi dziadkowie, babcie, nasze mamy, nasi ojcowie, którzy właśnie z ogromnym mozołem, z ogromnym trudem odbudowywali Polskę, podnosili ją po zgliszczach wojny, potem budowali w bardzo trudnych warunkach. A potem przyszła wolna Polska, która potraktowała emerytów naprawdę jak obywateli, no nie pierwszej kategorii. W tym roku 14. emerytura będzie wypłacana na przełomie sierpnia i września. W kolejnych latach, zgodnie z ustawą o terminie, będzie decydował rząd w rozporządzeniu. Działania przy usuwaniu skutków pożaru w Zielonogórskiej przylepie podsumował wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Powiedział, że z terenu objętego ogniem pobrano próbki wody i gleby. Okoliczności wybuchu pożaru bada prokuratura. Prawie 400 strażaków prowadziło tą akcję. Ponad 60 rodzajów różnych samochodów specjalistycznych brało w tym udział. Największą też radością było to, że w czasie prowadzenia tej akcji nikt z uczestników nie poniósł żadnego uszczerbku. Jeden tylko przypadek osoby, która przebywała na działkach w pobliżu tego miejsca, poczuła się źle. Pożar składowiska odpadów w przylepie wybuchł w sobotę po południu. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę wieczorem. Strażacy zabezpieczyli pogorzelisko, aby niebezpieczne substancje nie przedostały się do środowiska. Pierwsza dama USA rozpoczyna wizytę w Paryżu, aby uczcić ponownie przystąpienie Stanów Zjednoczonych do UNESCO. Podczas podróży do Francji Jill Biden odda też hołd żołnierzom, którzy walczyli podczas II wojny światowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W pierwszym dniu wizyty w Paryżu pierwsza dama USA spotka się w ambasadzie Stanów Zjednoczonych z amerykańskimi dyplomatami oraz ich rodzinami. Jutro w Pałacu Elizejskim zostanie przyjęta przez pierwszą damę Francji Brigitte Macron. Następnie Jill Biden wygłosi przemówienie podczas ceremonii podniesienia flagi UNESCO. W środę pierwsza dama USA odwiedzi cmentarz w Bretanii, aby oddać hołd amerykańskim żołnierzom, którzy stracili życie w północnej Francji podczas II wojny światowej. Następnie uda się do Mont Saint-Michel, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wizyta ta ma podkreślić znaczenie ochrony miejsc dziedzictwa kulturowego na całym świecie. Podstawowym celem mającej siedzibę w Paryżu UNESCO jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki. W 2019 roku za czasów Donalda Trumpa Stany Zjednoczone wycofały się z tej organizacji, ale za prezydentury Joe Bidena do niej powróciły. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przez rekordowe upały Włochy notują spadek obrotów w handlu i gastronomii. Większe są też wydatki na energię elektryczną. Statystyki i prognozy opublikowało Stowarzyszenie Włoskich Przedsiębiorstw Handlowych, Turystycznych i Usługowych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Z powodu upałów obroty na czynnych od rana targach na świeżym powietrzu spadły o 30%. W supermarketach i punktach usługowych przytłaczająca większość klientów pojawia się dopiero po godzinie 18. Klienci barów i restauracji nawet wieczorem wolą konsumować w klimatyzowanym wnętrzu niż na zewnątrz. W pierwszym tygodniu lipca w sektorze gastronomii, handlu i usług wydatki na energię elektryczną, głównie klimatyzację, wzrosły o 7%. Jak szacuje stowarzyszenie, ogółem straty w lipcu sięgną 3,5 miliarda euro. Poza tym Włosi wydają teraz mniej na zakupy i usługi, bo muszą płacić za energię ponad 1/3 więcej niż przed wojną na Ukrainie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu Europy bardzo gorąco, co pokazują serwisy pogodowe, nawet 40 stopni i grubo ponad 40. U nas spokojnie, do 30 stopni miejscami na wschodzie kraju, tam dzisiaj będzie najcieplej. W centrum 25 stopni, a od 18 stopni dzisiaj termometry pokażą na krańcach północno-zachodnich i nad morzem. Przelotne opady deszczu także w ciągu dnia, lecz nie tak intensywne, proszę Państwa, jak wczoraj. Burze możliwe dzisiaj na południu, wschodzie i lokalnie na północy kraju. Karol Gnat, dzień dobry, witam Państwa, ale i szczególnie tych, którzy dopiero teraz do nas się przyłączyli. Prawie 6,5 minuty po godzinie 8 dzisiaj o bezpieczeństwie rozmawiamy, bo 25 lipca to Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Proszę Państwa, to jak to jest z tymi instruktorami? Jakie cechy powinni posiadać? Ustaliliśmy, że powinni być cierpliwi, mieć umiejętności komunikacyjne, empatyczni. I jacy jeszcze? Dzisiaj wspominamy tych, którzy uczyli nas do egzaminu, no i później do jazdy, przecież przez całe życie są tacy, którzy mają kilkadziesiąt lat prawo jazdy, na początki zdobywali u swoich mistrzów. Miałem takiego wspaniałego instruktora, który był uosobieniem spokoju i po prostu dzięki niemu za pierwszym razem zdałem ten egzamin. Ze stoickim spokojem wszystko tłumaczył, pokazywał, jak trzeba jeździć, czego unikać i tak dalej. To jeszcze były czasy, kiedy on był w samochodzie, kiedy zdawało się egzamin, a egzaminator siedział na tylnym siedzeniu. Moim zdaniem powinien być uczciwy i prawdomówny. No i to dlaczego? Dlatego, że powinien powiedzieć, no chłopie czy kobieto, daj sobie spokój, albo jeszcze nie jesteś gotowa do samodzielnej jazdy. Jakie to trudne. Z jednej strony ogromne pragnienie i może nawet taka presja, żeby posiadać prawo jazdy, bo jakaś droga zawodowa się otwiera, no bo jest presja tutaj społeczeństwa, rodziny, żeby mieć to prawo jazdy, a z drugiej strony jeszcze te kompetencje i umiejętności niewystarczające. Bardzo dziękuję za te telefony i wpadł nam jeszcze jeden i pomyślałem, że on świetnie będzie wyglądał w zestawieniu z tymi dwoma, bo mamy doświadczenie słuchacza, który zdawał egzamin także poza naszymi granicami. Pierwsze to taka, że kiedyś zdawałem w Stanach Zjednoczonych prawo jazdy i jest ono naprawdę bardzo proste. Jeżeli jesteś dłużej niż tam 6 miesięcy, powinieneś zdawać prawo jazdy. Wjechałem z instruktorem, miałem kilka nawyków europejskich, czy na przykład jak cofałem, to spojrzałem w lusterka, nie obróciłem się i tak dalej. Więc on mi tylko zwrócił uwagę, ale mówi generalnie jest bardzo dobrze i za to dostałem prawo jazdy na motocykl tak po prostu. Dużo czasu poświęca się na cofanie po łuku. Padło takie pytanie, no dobra, a proszę powiedzieć, ile jest wypadków śmiertelnych, nieśmiertelnych przy cofaniu po łuku? No niewiele. A proszę mi powiedzieć, a ile jest wypadków w czasie jazdy na autostradzie? No bardzo dużo. Ile jest praktyki na autostradzie? Bardzo mało. Więc to oddaje mniej więcej poziom tego, jak te kursy wyglądają. Bardzo dziękuję za ten telefon. On się trochę pokrywa z tymi, które słyszeliśmy i po godzinie 6, i po godzinie 7. No po co tyle razy jeździć po łuku, skoro to nie jest powód do wypadku. Na autostradzie, tam gdzie popełniamy dużo błędów i ta wypadkowa jest wysoka, to tam powinniśmy się szkolić. Nie zamykamy tego tematu, bo jeszcze mamy niespełna 40 minut naszego programu, więc gorąco Państwa zachęcam dzisiaj do dyskusji. A muzycznie tę godzinę otwiera grupa Mysłowic. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Skoro o bezpiecznej drodze mówimy, no to najlepszą okazją do praktyki bezpieczeństwa na drodze będzie droga na wakacje. Tradycyjnie samochodem, a jeśli tak, to którędy, a może statkiem lub pociągiem. No proszę Państwa, jak dojechać w wakacje nad morze i to jeszcze tak, aby na plaży czy na promenadzie spędzić więcej czasu niż w korku? Myślę, że zadaje sobie to pytanie wiele osób w przededniu wyjazdu właśnie na zasłużony urlop i wyczekany. A my sprawdziliśmy, czy to możliwe, by nad morze dojechać jakąś inną, alternatywną drogą, która skraca czas oczekiwania, na przykład w korkach. My jedziemy za dziadkami, oni nas tam wiozą, oni mają swoje sposoby po prostu. Tylko w deszczu, bo w deszczu nie będzie dużego ruchu. I tyle. Zaskakuje mnie pani opinia, ponieważ właśnie tak się uważa przynajmniej, że jak jest deszcz, to wszyscy właśnie ruszają do samochodów i patrzą się, gdzie spędzić czas. Uciekają i tu idą do akwaparku na przykład, a my wtedy nad morze jest pusto. Zanim oni z tego akwaparku wyjdą, to my już sobie pochodzimy. Jak jechać, żeby ominąć korki? Czy w ogóle się da? Nie wiem, sprawdzając nawigację, czy jakieś stałe trasy swoje? Nie da rady, po prostu trzeba się trzymać ze wszystkimi w korku. Obwodnicą Koszalińską i następnie S6. Ja zawsze, że do brzegu. Aspirant Izabela Sreberska, Komenda Miejska Policji w Koszalinie. Dobrze jest sobie przed podróżą zaplanować tą trasę. W internecie możemy znaleźć objazdy do tych największych miejscowości nadmorskich. Największe natłoczenie u nas jest w drodze od Koszalina do Mielna. Możemy sobie objechać to. Możemy pojechać Eską, dojechać do Borkowic, przejechać przez te Borkowice i okrężną drogą, trochę okrężną, ale nie w korkach, dojechać na przykład do Sarbinowa czy też do Mielna. Czy tego typu informacje można znaleźć na przykład na stronach policji? Policja co jakiś czas cyklicznie wstawia takie porady, gdzie możemy dojechać do miejscowości i objechać te największe korki, więc trzeba obserwować te strony. Tomasz Nowe, MZK Koszalin. W ubiegłym roku zrezygnowaliśmy z kursowania autobusu linii numer 1 na trasie Koszalin-Mielno właśnie ze względu na to, że w tych szczytowych momentach autobus ten stał często w kilkudziesięciominutowych korkach właśnie na trasie do Mielna. Zastąpiliśmy go stałą linią naszego statku, który kursuje na jeziorze Jamno, statku Julek. Godziny przypłynięcia do portu w Jamnie są tak skorelowane, by można było wysiadając ze statku praktycznie bezpośrednio wsiąść na pokład naszego autobusu i udać się w kierunku miasta, a także przyjeżdżając z miasta, praktycznie wysiadając z autobusu, móc niemal natychmiast wsiąść na statek i popłynąć w kierunku dwóch destynacji, albo do przystani w Mielnie, albo do przystani w Unieściu. Na trasie, na pokładzie statku spotkać można osoby, które opowiadają o historii Jamna, opowiadają historię kościoła w Jamnie, przedstawiają dużo ciekawostek związanych właśnie z jeziorem, z miastem Koszalin. Pociągiem można też dojechać z Koszalina do Mielna właśnie. Można dojechać z koszalińskiego dworca nad morze, także szynobusem. Przejazdy trwają przez całe wakacje, więc korki, można powiedzieć, szynobusowi nie są straszne. Ile taka podróż z Koszalina do Mielna trwa? 15 minut. Jak dojechać nad morze, omijając korki? Przefrunąć trzeba. A, nową trasą? Przez Łazy też można dojechać, Sianów Łazy. Każdy ma swoje sposoby. Bardzo dziękujemy za te wskazówki. Jak dotrzeć nad morze, na przykład do Kołobrzegu czy Mielna, nie stojąc w korkach, to sprawdzał dla Państwa Krzysztof Klimasz. Ja mam jeszcze jedną taką uwagę, nie wiem czy słuszną, może ktoś ma podobne odczucia, że kiedyś jak jechało się po nawigacji, to ona czasem podpowiadała zmianę tej drogi na taką, bym powiedział, bardziej praktyczną, szybciej. A teraz chyba ten algorytm jednak podpowiada drogę, którą najczęściej użytkujemy, tak żeby nam było wygodnie. Nie wiem, może się mylę, ale jeśli ktoś po drugiej stronie wie, to proszę o telefon. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Thank you. Ponad 21 tysięcy wypadków, niemal 25 tysięcy rannych i prawie 2 tysiące zabitych to bilans ubiegłego roku na polskich drogach. Kto powoduje wypadki na polskich drogach? To pytanie postawiliśmy dziś o poranku. Sprawcami wypadków według statystyk dużo częściej są mężczyźni, bo spowodowali oni ponad 70%. Proszę Państwa, wypadków. Była też taka statystyka liczby wypadków na 10 tysięcy osób i przedział wiekowy. Najgorzej wypadali w tym użytkownicy dróg posiadający prawo jazdy w wieku 25-39 lat. No i mieliśmy też telefon w tej sprawie. Oto komentarz słuchacza. Podawanie liczby wypadków na 10 tysięcy kierowców troszkę jest bez sensu, bo wypadki się powinno podawać na kilometry przejechane, bo tacy 60-latkowie, oni mniej kilometrów na przykład przejeżdżają. To jest jedna rzecz, a druga dzielenie tych kierowców na kategorie, gdzie w jednej jest 25-39, to jest grupa, która obejmuje 14 lat, a w drugiej jest 18-25, czyli 7 lat, no nijak się tych danych ze sobą porównać nie da, więc ja tak uważam, że te wnioski z tego żadne nie można wyciągnąć. To by trzeba policzyć na kilometry przejechane i się można wypowiedzieć. Bardzo dziękuję za ten telefon. Czy ktoś z Państwa ma może odmienne zdanie do zdania słuchacza, jeśli chodzi o statystyki i ich podawanie? Czy rzeczywiście podawać wiek i liczbę wypadków na liczbę populacji, czy może przejechanych kilometrów? Jeśli tak, to jak miałoby się to badać? Trochę trudne, ale może ktoś ma pomysł na to.

Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. I wyjeżdżamy na polskie drogi, by sprawdzić sytuację, jak państwo sobie radzą w drodze albo z wakacji. Monika Gniewaszewska trzyma rękę na pulsie. Moniko, jak sytuacja? Lepiej wygląda sytuacja na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj to natężenie ruchu zmalało w stosunku do tego, co było jeszcze przed godziną. Oczywiście zwalniamy przed tym węzłem Gdańsk Południe, bo on jest remontowany, a więc tutaj jest zmieniona organizacja ruchu, no i stąd też zwolnić trzeba, i to jeśli jest więcej aut, no to tym bardziej. Natomiast rzeczywiście poprawiło się tutaj na S6, natomiast nieco gorzej wygląda sytuacja w stosunku do tego, co było na obwodnicy Warszawy, bo zwalniamy w tej chwili na S8 nie tylko na jezdni do Wrocławia, ale także spory ruch mamy na jezdni w stronę Białegostoku. No i spore spowolnienie czeka kierowców, którzy będą jechać S2, czyli południową obwodnicą Warszawy. Tutaj zwalniamy za węzłem Warszawa Południe, jadąc w kierunku Poznania. Trzeba się na to przygotować. No i ulica Warszawy. Tutaj już też zrobiło się dość ciasno. Jeśli chodzi o południe kraju, to obwodnica Krakowa, to ta przoduje. Jeśli chodzi o korki, tym razem zwalniamy teraz za węzłem Kraków z Kawina, jadąc w kierunku Katowic. No i Kraków, również zakorkowany. Śląsk wygląda nie najgorzej. Tutaj więcej aut widać w okolicach węzła Brzęczkowice na S1, zarówno jadąc od strony Częstochowy, jak i z kierunku Tychów. To była Monika Gniewaszewska, a teraz czas na serwis Trójki. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Przed południem w Brukseli posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Rolnictwa. Jednym z punktów apelu przedłużenie do końca roku zakazu importu ukraińskiego zboża do 5 państw Europy Środkowej, w tym Polski. Wniosek w tej sprawie referował będzie szef polskiego resortu rolnictwa Robert Telus. Według decyzji Komisji Europejskiej zakaz ma przestać obowiązywać po 15 września. Dotyczy sprowadzania pszenicy, kukurydzy, nasion, słonecznika oraz rzepaku. 71-letni wędkarz utonął w nocy w Martwej Wiśle w rejonie Sobieszewa. Jego ciało wyłowili strażacy. Otrzymali zgłoszenie przed północą o zaginięciu wędkarza w miejscowości Wiślinka. Na miejscu trzech mężczyzn łowiło ryby. Zaginął jeden z nich. Lotnisko w Palermo na Sycylii zostało zamknięte z powodu pożaru szalejącego w pobliskich górach. Do tej pory odwołano 8 lotów. Zamknięte są także okoliczne drogi. Z pożarem walczą strażacy. Wczoraj z powodu upałów sięgających 45 stopni w wielu miastach Sycylii brakowało wody i prądu. Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w Katanii. Pełny serwis o 9:00. W sporcie Mateusz Warianka. Witam i zapraszam. Przed nami drugi dzień zmagań podczas turnieju tenisowego WTA w Warszawie. Dziś do gry włączy się liderka światowego rankingu Iga Świątek, a rywalką Polki będzie Nigina Abduraimowa z Uzbekistanu. Przeciwniczkę Świątek bardzo dobrze zna była tenisistka Paula Kania. Oczywiście na pewno będzie się stresować. Wydaje mi się, że granie u siebie w domu to jest właśnie dołożenie sobie tej cegiełki dodatkowego stresu, aczkolwiek Iga jest tak dobrze przygotowana mentalnie i była w takiej sytuacji nie raz i nie dwa, więc wydaje mi się, że powinna dać sobie radę, aczkolwiek tutaj każda dziewczyna gra i gra bardzo dobrze. Ma po drodze Lindę Noskową, Katarzynę Siniakową, to są bardzo dobre zawodniczki. Tomasz Świątek, ojciec liderki światowego rankingu i organizator imprezy, zauważa, że ten turniej jest elementem przygotowań do US Open. Iga generalnie nie ma jakichś tam chyba wielkich trudności, żeby się poprzestawiać. Natomiast teraz robi się ten cykl, gdzie po prostu po turnieju warszawskim wyjazd jest do Ameryki i tam będą po prostu gry na twardej nawierzchni, więc jakby myślę, że będzie to też łatwiej. Spotkanie Igi Świątek powinno rozpocząć się około 18:00. A za nami już pierwsza kolejka nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Na jej zakończenie Korona Kielce zremisowała 1-1 ze Śląskiem Wrocław. Niewykorzystanej okazji na zdobycie 3 punktów żałował trener Śląska Jacek Magiera. My czujemy niedosyt z racji tego, że zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, gdzie byliśmy stroną dominującą. Stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji do tego, aby strzelić gola. Zabrakło skuteczności, zabrakło wykończenia, natomiast należy pochwalić za to, że byliśmy zespołem, który odbierał piłkę na połowie przeciwnika, nie dopuścił praktycznie Koronę do tego, aby w pierwszej części stworzyła groźną sytuację. Liderem po pierwszej kolejce jest Legia Warszawa, która pokonała aż 3-0 ŁKS. Od zwycięstwa sezon rozpoczęli też Raków Częstochowa, Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Widzew Łódź, Radom jak Radom i Zagłębie Lubin. I na koniec jeszcze zaglądamy na piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet. Kolumbia pokonała 2-0 Koreę Południową w drugim meczu grupy H. Trwa drugie dzisiejsze starcie. Filipiny do przerwy prowadzą ze współgospodarzem imprezy Nową Zelandią. O 10:00 rozpocznie się mecz Szwajcarii z Norwegią. Informacje przygotował dzisiaj Mateusz Warianka. Te w sporcie bardzo dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Dobrego dnia. I dobrego, pięknego dnia również dla Mateusza, bo dzisiaj, proszę Państwa, temperatura bardzo przyjemna, przynajmniej w centrum 25 stopni na termometrach. Cieplej jedynie na wschodzie kraju, bo dzisiaj tam maksymalne temperatury to 29, a gdzieniegdzie 30. Najchłodniej na krańcach północno-zachodnich i nad morzem. Termometry pokażą tam dzisiaj tylko 18 stopni. Przelotne opady deszczu, lecz nie tak intensywne jak wczoraj, dzisiaj w kraju, a burze mogą wystąpić na południu, wschodzie i lokalnie na północy. Skoro o bezpieczeństwie rozmawialiśmy, to taki telefon ku rozwadze na pewno na podsumowanie programu jest bardzo ważny. Mój kolega, posiadacz prawo jazdy od lat, znawca przepisów, często oczywiście powtarzał przede wszystkim bezpieczeństwo, rozwaga i myślenie na drodze. Właśnie on powracał z trasy, wjechał na swoją posesję, a za nim przy jego domu zatrzymał się samochód osobowy. No więc kolega myślał, że ktoś zabłądził i spyta go o drogę. Na spotkanie oczywiście wyszło dwóch panów, sprawdzili dokumenty, wydech i kolega do dziś nie może poradzić sobie z ponownym otrzymaniem uprawy. Teraz oczywiście bezpiecznie chodzi, czasem jeździ miejską hulajnogą. To tak ku rozwadze. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. No tak, czasem jakaś drobna chwila zdecyduje, że podejmujemy taką, a nie inną decyzję. Nic dwa razy się podobno nie zdarza, proszę Państwa, a jednak to możliwe. Dwie dwójki, siedem trójek, może jeszcze uda nam się jeden telefon. Long time since I felt this good on my own. A lot of years went. falling off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now. Cyrus powolutku kończy nasze wtorkowe spotkanie. Ja już w tym momencie zapraszam Państwa na jutro po godzinie 6 na Porę na Trójkę. Za chwilę Salon Polityczny Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie Piotr Miller, rzecznik rządu. Kończą nasze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję. Zatem wspólnie spędzony czas, a razem ze mną Rafał Jarząbek, który przygotował audycję, Stanisław Perzynek, który odbierał dzisiaj od Państwa telefony, i Maciej Załęcki. Pięknie dziękujemy. Karol Gnat, niskie ukłony, dobrego, pięknego i bezpiecznego dnia życzę. Słyszymy się jutro po godzinie 6. Czas na rozmowę polityczną w Trójce. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest minister Piotr Miller, rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panie ministrze, czy rząd włączy się w ewakuację Polaków, którzy utknęli na Rodos, jeśli będzie taka potrzeba, a już są sygnały, że zaczyna się robić potrzeba, że tak powiem. Wczoraj minister Gutmostowy, czyli wiceminister, który odpowiada za sport, za turystykę, rozmawiał z firmami turystycznymi. Tutaj koordynujemy te działania, więc na ten moment z tych informacji, które uzyskaliśmy od firmy, ta pomoc jest udzielana na bieżąco. Ale oczywiście, jeżeli... Słyszeliśmy o jednym, ja słuchając serwisów w Polskim Radiu, słyszałam o grupie turystów, nie będę wymieniać, jak to jest biuro podróży, którzy to turyści już zakończyli swój, że tak powiem, turnus i nie mogą wyjechać. Jeżeli taka jest sytuacja, to powinni zgłosić się do ambasady. My też będziemy działać tak, aby te firmy, no już mówiąc, dociskać po to, aby zrealizowały swoje obowiązki, bo pamiętajmy o tym, że te osoby zapłaciły za te wyjazdy, mają określone usługi, które są w ramach tego realizowane i my w ramach nadzoru również nad sektorem turystycznym, firmami turystycznymi możemy też podejmować działania nadzorcze w tym obszarze. Czyli to jest tak, że niektórzy chcą troszkę, że tak powiem, przeoszczędzić, tak? Nie wykluczam, że niektóre firmy mogą chcieć tego typu praktyki podjąć, ale mają swoje zobowiązania. Ludzie zapłacili za te wyjazdy, za przeloty w dwie strony. W związku z tym firmy są zobowiązane, aby tego typu sytuacje uwzględnić i też pomóc w takiej sytuacji. Ale tak jak mówię, na bieżąco tutaj wiceminister odpowiedzialny za turystykę jest w kontakcie z tymi firmami i to nadzoruje. Tak samo ambasada nasza ma 24-godzinny dyżur na miejscu. Czyli jak będzie sytuacja, że tak powiem, ciągle mówię, że tak powiem, przepraszam. Ale taka, która zagraża życiu lub zdrowiu, no więc to oczywiście właśnie, jeśli będzie krytyczna, to zawsze wtedy rząd pomoże. W takich sytuacjach zawsze reagujemy. I druga sprawa bezpośrednio dotycząca bezpieczeństwa obywateli, chociaż innego rodzaju, też powodem jest pożar składowiska odpadów niebezpiecznych. Czy po tym, co się wydarzyło i po tych dyskusjach, ma pan wrażenie, że coś jest dla rządu, dla instytucji rządowych do zrobienia w tej sprawie? Czy to jest sprawa dla samorządu wyłącznie? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że decyzje w tych obszarach wydają co do zasady samorządy, czyli gdzie są składowiska. Starostowie nawet. Starostowie, czasami marszałkowie województwa, jeżeli to są większe wysypiska śmieci i tak dalej. I biorą odpowiedzialność za to, co się tam dzieje. Niestety w kilku miejscach Polski, a może w trochę większej liczbie, doszło do sytuacji, w której samorządy źle nadzorowały te miejsca, no i doszło do składowania nielegalnych śmieci lub zniknęli ci, którzy dostawali zgody na tego typu rozładunek. I samorząd, to jest w kompetencjach samorządu, obowiązku samorządu, aby tego typu składowiska zlikwidować. Ale my oczywiście wspieramy tego typu działania. My wydajemy 3-4-krotnie więcej niż nasi poprzednicy ze środków centralnych na tego typu działania właśnie po to, aby te składowiska krok po kroku likwidować. Ale no pamiętajmy o tym, że to jest tak, jak nagle samorząd ma jakieś obowiązki, to twierdzi, że nie ma tych obowiązków i ma pomóc rząd. Oczywiście my jesteśmy otwarci na to, żeby wspierać tego typu działania, ale... Wojewódzkie Inspekcje Ochrony Środowiska, Główna Inspekcja, czy nie powinien zostać dokonany jakiś przegląd, który by miał na celu sprawdzenie, czy składowane jest rzeczywiście to, co było deklarowane i na co były zgody wydawane? To jest robione. Zresztą pan premier jakiś czas temu wydał decyzję o tym, żeby wzmocnić kadrowo właśnie Inspekcje Środowiska, tak, wojewódzkie, tak aby właśnie one były taką policją środowiskową. W wielu miejscach te składowiska są już zidentyfikowane, też wydane decyzje o tym, aby je likwidować. Tylko, pani redaktor, tak jak mówię, no w Polsce mamy podział kompetencji pomiędzy poszczególne szczeble rządu i samorządu. W związku z tym to jest kompetencja samorządu, ale jeszcze raz podkreślę, my nie umywamy rąk do tego, żeby pomóc, ale pomóc, a nie rozwiązać problem pomóc za tych, co... Pomóc finansowo czy inaczej pomóc? Pomóc finansowo również, ponieważ finansowo wspieramy też te samorządy. Tak jak mówię, to jest 3-4 razy więcej niż nasi poprzednicy dawali z centralnych środków, czy to NFOS-u, czy budżetu rządowego. Natomiast co do zasady, to jest, my bardzo jesteśmy konsekwentni w tym, aby wprowadzać zasadę zanieczyszczający płaci. Bo te firmy często robiły na tym biznesy i w związku z tym trzeba je ścigać po to, aby zapłaciły za to, co zrobiły. A z drugiej strony nie może być sytuacji, że samorządy nagle będą wydawać zgody, bo wiedzą, że na koniec ktoś inny za to zapłaci i to nie będzie ich problem. Więc chodzi o rozwiązania systemowe. Trzeba zmienić przepisy, żeby było trudniej o taką zgodę. My to już zmieniliśmy, to po 2015. Ale jeszcze zaostrzyć. Większość z tych składowisk to są składowiska, które powstały przed 2015 rokiem, pani redaktor, albo które miały zgody przed 2015 rokiem. W związku z tym te przepisy mocno zostały zmienione. Na przykład do Polski nie wolno, to jest zmiana z 2018 roku bodajże, importować co do zasady śmieci komunalnych, bo też były tego typu praktyki. No bo w ogóle cały czas odbywa się jakiś import, tyle że nie śmieci, tylko odpadów, które są do podobnego wykorzystania. Tak, i tutaj też nasi konkurenci, troszkę delikatnie mówiąc, manipulują tymi liczbami, ponieważ wiele z tych odpadów tak klasyfikowanych to są towary, które później są recyklingowane, czy to w hucie, czy w jakimś innym przetwórstwie. Natomiast te najtrudniejsze, te najmniej potrzebne odpady zostały co do zasady zablokowane, jeżeli chodzi o ich import. Panie ministrze, dzisiaj w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów do spraw rolnictwa, między innymi w sprawie ukraińskiego zboża. Czy są tutaj szanse na jednolite stanowisko ministrów? Bo do tej pory wydawało się, że lepiej widzą problem ci, którzy są bliżej granicy z Ukrainą, a ci, którzy są dalej, to już nie bardzo. Jeżeli chodzi o tych ministrów naszego regionu, to zrozumienie jest dużo większe i dlatego też tydzień temu było spotkanie ministrów rolnictwa właśnie z naszego regionu. Też uczestniczył w nim pan premier Mateusz Morawiecki, bo to jest ważne, aby to ograniczenie było wprowadzone. Ale też ja chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało z naszej strony. My nie możemy sobie pozwolić na naruszenie bezpieczeństwa rynku żywnościowego w Polsce i w związku z tym, jeżeli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie tego zakazu, to my to zrobimy sami, powołując się na klauzulę bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ nie możemy zdestabilizować naszego rynku rolnego w tej sytuacji. Czyli podtrzymuje pan to, o czym rząd mówi już od jakiegoś czasu. Tak, podtrzymuje to, ale jedna rzecz ważna. Ale lepiej by było, gdyby to zrobiła Komisja Oczywiście, Europejska. Oczywiście, powinna to zrobić, bo są przesłanki. Zobaczymy, czy Komisja o tym zdecyduje, ale jedną rzecz chciałem w tym wątku powiedzieć. Zakaz importu na teren Polski nie powoduje, że zboże ukraińskie nie może trafić do Afryki, nie może trafić do Francji czy Niemiec. Może przejechać przez nasz kraj, ale nie może być tu rozładowywane i sprzedawane. Ale już nie jest problemem ochrona tych konwojów ze zbożem. Nie, one są zamykane, są tutaj system SENT i tak dalej. Ochrona konwojów, ochrona transportów. Tak. Nie, to one są szczelnie pilnowane, więc tutaj nie mamy zgłaszanych jakichś poważnych luk w tym systemie, bo on teraz obowiązuje. Natomiast nie chcemy, aby polski rynek został, że tak powiem, nierówno potraktowany ze względu na sytuację, która jest na Ukrainie. To skąd wobec tego te takie głosy niezadowolenia ze strony ukraińskiej, które się odzywały ostatnio? Nie rozumiem tego i nie zgadzam się z tymi głosami. Wynika z niezrozumienia? Być może z niezrozumienia, być może z jakichś złych podpowiadaczy. Czasami jest tak, że w gronie doradców nawet najważniejszych osób w państwie są osoby, które mają swoje interesy. Natomiast Polska ma swoje interesy i Polska ma dbać o swoje interesy. Panie ministrze, nie ma wątpliwości, jakie są relacje polsko-rosyjskie. Tymczasem jest ciągle utrzymywany ambasador rosyjski. Niektórzy uważają, że można by było obniżyć rangę stosunków dyplomatycznych między Polską a Rosją i nic by się nie stało. Co pan na to? To jest zawsze dylemat w takich sytuacjach. Nie robią tego też największe państwa na świecie w tej chwili, czyli utrzymują te relacje na poziomie ambasadorów. To się spotyka też zawsze, pamiętajmy, z odpowiedzią prawie natychmiastową na tym samym poziomie, czyli wydaleniem naszego ambasadora z Moskwy potencjalnie. Tam też mamy Polaków na terenie Rosji, w związku z tym tego typu działania mają obosieczne konsekwencje i dlatego a na razie nie podjęliśmy. Byłyby konsekwencje dla tych Polaków, którzy są na terenie Rosji, gdyby była obniżona ranga stosunków dyplomatycznych? Zależy jak daleko by się posunęła Moskwa po takim ruchu, ponieważ pamiętajmy, że można ograniczyć bardzo mocno tego typu działania, nawet ograniczając opiekę konsularną, więc dlatego na razie się nie zdecydowaliśmy tego typu. Ciekawe jest to tak nawiasem na marginesie, że w tej sprawie głos zabierają te osoby, które jak widać chociażby śledząc serial Reset miały taki ciepły stosunek do Moskwy. Teraz oczywiście tak jest, że część osób, które wtedy odpowiadały za politykę resetu z Rosją, dzisiaj próbują za wszelką cenę zamazać swoją bardzo złą działalność z okresu, kiedy sami sprawowali rządy. Panie ministrze, to teraz będzie właśnie pytanie nie do pana ministra, tylko do pana posła, bo chcę zapytać o kampanię. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego spotkania z sympatykami i wyborcami powiedział: w jedno nie wierzcie, że my będziemy rządzili z Konfederacją. Oni mają pomysły szaleńców, dzieciaków. No ale słuchajcie, niedowierzanie, bo podczas poprzednich rządów, mówią ci niedowierzający, Prawa i Sprawiedliwości miało nie być koalicji z Samoobroną, a jednak ona była i wiadomo, że nie skończyło to się dobrze. Jak pan to skomentuje? Pani chyba skonkludowała trochę ten wątek. Nie skończyło się to dobrze, w związku z tym też trzeba wyciągać wnioski z poprzednich koalicji. My walczymy o samodzielną większość, chcemy przekonać Polaków, że warto powierzyć nam sytuację, że warto powierzyć bezpieczeństwo i gospodarcze, i takie, powiedziałbym, szerzej rozumiane Polski w tym trudnym okresie właśnie sprawdzonemu rządowi, a nie jakieś koalicji chaosu. Przecież jak będzie wyglądała koalicja Donalda Tuska? Co? Lewica, Platforma Obywatelska, Szymon Hołownia, PSL, Konfederacja. No, szanowni państwo, jak myśli oni się tam dogadają? Myśli pan, że Konfederacja? Ale nawet jak bez Konfederacji, no to te cztery partie jak się dogadają? Jedni chcą, nie chcą 800+, drudzy chcą 800+. Jedni chcą podwyższenia wieku emerytalnego, drudzy nie. No przecież to jest szaleństwo jakieś. Nie wiem, czy Polacy są gotowi na to, żeby oddać rządy koalicji chaosu. No właśnie powiedział pan, Platforma i Konfederacja od koalicji z Konfederacją odcina się Koalicja Obywatelska na razie, może będzie się cały czas odcinać. W każdym razie politycy Platformy podkreślają, że nie, absolutnie nie. No ale jak zauważają niektórzy analitycy, Platformie jest dużo bliżej do Konfederacji niż jest Prawu i Sprawiedliwości, o czym świadczą po pierwsze głosowania. No ale głosowania, no to może nie wszystko, bo opozycja często głosuje czasem wbrew sobie przeciwko rządowi, ale na przykład te uśmiechy Rafała Trzaskowskiego po pierwszej turze kampanii prezydenckiej. Tak, on prawie już na Marsz Niepodległości wtedy poszedł Rafał Trzaskowski. No i powiedział, że my jesteśmy liberałami. Właściwie to Krzysztof Bosak, a on, że oni są liberałami. No myśli pan, że coś z tego może wyjść, że tu jest jakieś przygotowanie do jakichś ewentualnie rozmów, takie nie tyle, no w każdym razie, że Platforma nie chce palić za sobą mostów. No, gdyby spojrzeć na korzenie polityczne szefa Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, no to on pochodzi z partii klasycznie liberalnej. W związku z tym ma poglądy bardzo zbieżne z Konfederacją, jeżeli chodzi o ten obszar. I zresztą nie tylko ten obszar. W związku z tym, jak widać, nawet w pewnym zakresie w polityce zagranicznej, bo przecież Donald Tusk był autorem polityki resetu z Rosją, Konfederacja też bardzo takiego resetu by chciała, to znaczy takiego przywrócenia normalnych stosunków z Rosją przecież. W związku z tym myślę, że Grzegorz Braun i Donald Tusk w tej sprawie by się relacji z Rosją dogadali. No może Grzegorz Braun to jednak jest za daleko, bo tam też... Nie, ale popatrz po czynach, pani redaktor. Wiem, że to teza jest mocna, ale tak, Grzegorz Braun i Donald Tusk by się dogadali w sprawie polityki z Rosją, ponieważ Donald Tusk tą politykę resetu rzeczywiście prowadził. On oczywiście inaczej o niej opowiadał, miał nieco bardziej ładne słowa niż Grzegorz Braun, który wprost mówi o tych przyjaźniach z Rosją. Natomiast Donald Tusk po prostu to robił. Na portalu Polskiego Radia jest taki ciekawy artykuł właśnie analizujący te wspólne głosowania Konfederacji i Platformy, ale tam też jest taki wątek dotyczący właśnie chyba skoordynowanych nawet działań tych śledczych, słynnych śledczych z Platformy, czyli pana posła Szczerby i Jońskiego, z działaniami Najwyższej Izby Kontroli. To z drugiej strony jest Jakub Banaś jako kandydat Konfederacji. Także tutaj też ci analizujący widzą jakieś niteczki, które można powiązać. Może to jest za daleko idące? Ale wyciągnięte, ale tak, no to jest bardzo widoczne przecież, że niektóre dokumenty tylko z Najwyższej Izby Kontroli wyciekają do mediów. Później na ich bazie albo Platforma Obywatelska, albo Konfederacja podejmuje działania polityczne. Później się okazuje, że jednak te dokumenty NIK-u były szerzej i gdyby popatrzeć na nie całość, to wyjaśniałyby w innych okolicznościach te wszystkie sprawy, a często w ogóle wnioski byłyby zupełnie inne, ale nieważne, bo media właśnie tutaj i posłowie Platformy czy Konfederacji wyciągają tylko fragmenty tych kontroli. Jeszcze króciutko chciałabym zapytać o słowa Jarosława Kaczyńskiego w niedzielę, który najpierw mówił o języku politycznych przeciwników, że jest jak z bandyckiej jamy, a potem powiedział parę zdań, które bym określiła, że nie bardzo pasują do dżentelmena w średnio starszym wieku i konserwatysty. Czy to jest tak, że po prostu gwałt musi się gwałtem odciskać i jeżeli... Nie, pani redaktor, ale nie wiem, o które słowa pani dokładnie chodzi, ale tam wiem, że się niektórzy publicyści obruszyli ze strony liberalnych mediów. Natomiast ciekawe, gdzie oni byli, gdy Radosław Sikorski kazał wyrzynać watachy, gdy ostatnio Donald Tusk oskarżał nas o zabójstwa. Znaczy mówił, że my odpowiadamy za zabijanie kobiet, takie jest twierdzenie. Że w PiS-ie są seryjni. Jeżeli coś takiego słychać i tam wtedy jest okej, wtedy twierdzą, że to wszystko jest w porządku, a tu się obrazili na jeden, że tak powiem, opisowy element Donalda Tuska. Czy będzie zmiana narracji, bo taka jest konieczność? Nie. My nie będziemy używać tego języka, którego używa Donald Tusk, natomiast od czasu do czasu będziemy delikatne strysze w uszy dawać, jeżeli będzie trzeba. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu Piotr Miller, Beata Mknieś, do usłyszenia.